Κατέβηκε πεζός, έφτασε μέχρι τον πεζόδρομο, έπιανε και τα γεννητικά του όργανα, βρίζοντας το μικρό ότι τι θα μου κάνεις, θα σου κάνω, να εγώ. Με το πιστόλι στο χέρι. Και του λέει, θα σου δείξω εγώ, και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιές σε ψυχρό. Το είδα το παιδί αμέσως, το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθαμένος, τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά που το πέρα, το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε οπεί στην αριστερή θωρακική χώρα. Και εγώ τον βλέπω δηλαδή από τον αριστερό του όμου πάνω και βλέπω καθαρά ότι έχει απλώσει το χέρι και τα δύο χέρια σημαδεύει και πυροβολεί. Πήρε στάση συγκεκριμένη έτσι και πυροβόλησε ψυχρό το μικρό. Πυροβόλησε ψυχρό το μικρό. Αυτά 10 χρόνια πριν, σαν σήμερα. Να. 6 Δεκεμβρίου του 2008. Νομίζω μια ημερομηνία που έχει γραφτεί στην νεότερη ιστορία. Έχει σημαδέψει όλους εμάς που τη ζήσαμε. Και κομβική νέους... χρονιά, κομβική ημέρα, ημέρες και μετά ημέρες. Και γενικώς έχει μείνει αυτό το γεγονός. Είναι 10 χρόνια και κρατάει πολύ ψηλά. Το σκεφτόμαστε, το συζητάμε. Δημιουργεί προβληματισμούς, σκέψεις, έχει συνδεθεί με άλλα γεγονότα στην πορεία. Είναι η αυθαιρεσία η περίφημη των αστυνομικών, που αυτές οι δύο λέξεις, αυθαιρεσία αστυνομικών, δεν περιγράφει τη δολοφονία ενός 15χρονου. Είναι πολύ λίγη. Και δεν φράση. Περιγράφει και έναν που έκανε μια φορά αυτό. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που θέλανε τόσο να λέγανε, και ούτε βέβαια τώρα οι αλητοί αυτοί που πάνε να ρίξουν ότι στο δικαστήριο ότι και ο, για να γλιτώσει τα ισόβια ο Κορκονέας, ότι και ο Γρηγορόπουλος προκάλεσε ή τέλος πάντων ότι ήταν. Με 15 χρονών προκάλεσε. Ναι, ένα 15χρονο προκαλεί. Ναι, 15 χρονών παιδί. Τι θα πει προκάλεσε. Ο 15χρονος προκαλεί και ο ένοπλος πυροβολεί. Έτσι δύο ένοπλους. Τι άλλη ανοησία θα ακουστεί, γιατί ακούγονται πολλές και με αφορμή αυτό το θέμα και με αφορμή και άλλα τέτοια θέματα. Έχουν ξετσουμίσει και βγει όλη αυτή η σαπίλα προς τα έξω. Που υπήρχε κρυμμένη μες στα μυαλά τους και με αφορμή τέτοια θέματα αρχίζουν και λένε διάφορα. Είτε πρόκειται για το βιασμό της κοπέλας κάτω στη Ρόδο. Ότι φταίει αυτή. Ναι, συμπυκνώνεται. Ναι, διάφορα σχόλια επισχολίων. Και πάντα φταίει ο νεκρός. Και πάντα φταίει ο Παύλος. Ο Ζακ. Ναι. Και με αφορμή το Ζακ και με αφορμή τον Παύλο Φίσα μετά. Γενικώς βγαίνει όλη αυτή η σαπίλα και εκφράζεται, τολμάει και εκφράζεται και λέει αυτά τα πράγματα που σε βγάζουν πραγματικά έξω από τα ρούχα σου. Που δεν έχεις τη δυνατότητα με διάλογο να το αντιμετωπίσεις, γιατί δεν έχουν την ικανότητα να μιλήσουν με λογικά επιχείρηματα. Δεν υπάρχουν λογικά επιχείρηματα. Μα δεν υπάρχουν, προφανώς. Παρ' όλα αυτά, για να μην γίνεις ίδιος εσύ, προσπαθείς με κάποιο τρόπο να σκεφτείς και να μπεις στη θέση τους και να αντιπαρατεθείς με επιχείρημα. Λογικό, βλέπουμε εδώ και διάφορα μηνύματα. Τα περισσότερα είναι τέτοια, αυτά που έρχονται εδώ, τα μηνύματα. Καλά, μην κοιτάξουμε τώρα ποιους τους μηχανισμούς. Ναι, προφανώς δεν μας επηρεάζουν. Έχεις καταλάβει να μας επηρεάζουν. Θα μας επηρεάσει η σαπίλα του Ντουνιά, που λένε και οι υπεραστικοί, είναι δυνατόν. Το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα φέρνουν. Σιγά μην επηρεαστούμε από το βόθρο της κοινωνίας. Απλά είναι μεγάλος και βρωμάει. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Πρέπει να γυρίσεις το κεφάλι αλλού όταν τα βλέπεις και τα ακούς όλα αυτά. Δεν σε έπαιρναν και πέρυσι ακροατές, πρόπες, πότε. Ναι, και έλεγα, τι ήθελε το 15χρονος. Τι ήθελε και καλά να πάθει και όλα αυτά. Τι ήθελε ένα 15χρονος στα Εξάρχεια, άρα καλά να πάθει και το σκοτώσανε. Αυτός που το λέει αυτό. Τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Έχει παιδιά. Προφανώς έχει τέτοια. Αλλά πραγματικά τι γίνεται μέσα στο μυαλό του. Τι σκέψη έχει και πώς οδηγήθηκε εκεί. Από ποιο χρονικό σημείο και μετά αυτός ο άνθρωπος που τα λέει αυτά είπε αυτό το πράγμα. Ή έτσι γεννήθηκε. Ή ότι ήταν ένα πλουσιόπεδο που είναι αυτό το επιχείρημα. Ναι, άρα το σκοτώνουμε. Άρα πλουσιόπεδο στα Εξάρχεια. Τι ήθελε, δεν έκατσε στο ψυχικό να τελειώνουμε. Επίσης το σκοτώνουμε. Ναι. Πολύ λογικά όλα αυτά. Και εκεί ο Κούγιας, δικηγόρος ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Εκεί ήταν του Κορκονέα. Ναι. Τώρα ήταν του Ριχάρδου. Τώρα είναι και της κοπέλας. Κάτω στη Ρόδο. Ναι, πήγε στη Ρόδο, έκανε δηλώσεις. Πώς δεν είναι των παιδιών που σκότωσαν την κοπέλα. Για το Για το ξεκάρφωμα κάνει και ένα κοινωνικό. Είναι δουλειά τώρα. Είναι λειτουργήμα. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Είναι? Λειτουργήμα το λέμε. Ναι, ναι. Η δικηγορία, η υπεράσπιση. Η υπεράσπιση και ο άλλο είδα κάπου βγήκε, ξέρω, ο Δημητρακόπουλος που είχε τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Κάπου είδα. Ποια είναι ο δικηγόρο. Εντάξει, έχουν πέντε μεγάλου δικηγόρου στην Ελλάδα. Προφανώ θα πάνε στι πέντε μεγάλε υποθέσει. Πέντε μεγάλου δικηγόρου. Εκεί τελειώνει. Αυτή είναι η πέντε μεγάλη δικηγόρη. Όχι, δεν λέω. Τηλεοπτικοί αστέρε δικηγόροι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι που δεν βγαίνουν στα παράθυρα που είναι επίση μεγάλοι και πολύ σοβαροί. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με Γρηγορόπουλο σήμερα, να θυμηθούμε, έχει και πορείες και τώρα και το βράδυ. Επίσης πολλοί συνδυάζουν άλλη ανοησία που γίνεται στα μυαλά, στα ελάχιστα μυαλά ανθρώπων, πολλών ανθρώπων, το περιστατικό που συνέβη, η δολοφονία, με τα επεισόδια. Και ότι και καλά να μην θυμόμαστε τη δολοφονία γιατί να μην γίνονται επεισόδια. Το έχουν ταυτίσει όλο αυτό. Μα είναι αντίδραση στη δράση. Τα επεισόδια. Πέρα από αυτό. Παρόλα αυτά. Τα επεισόδια είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να οφείλονται εκεί, κάποιοι να εκμεταλλεύτηκαν τη δολοφονία. Κάποιοι να αγανάκτησαν όντως και να είναι ιερή οργή από τη δολοφονία. Όλα αυτά είναι ένα θέμα. Αλλά ξεχνάμε το βασικό που δολοφονήθηκε ένα παιδί. Προβάλλοντας και από χέρι μπάτσου. Ναι, προφανώς. Το θυμόμαστε όλοι. Αλλά αν μεγεθύνει στο μυαλό σου τη σπασμένη βιτρίνα και τον καμένο κάδο. Χάνεις την ουσία. Το καμένο δέντρο τότε. Όχι, λέω και για τα επεισόδια που γίνονται τις επόμενες χρονιές. Όχι μόνο αυτά που είχαν γίνει τότε. Που βλέποντας τη Γαλλία. Καλά. Παρεπιπτόντως. Καμία σχέση. Το Παρίσι είναι μέσα στους τρεις παγκόσμιους χριστουγεννιάτικους προορισμούς αυτόν τον πλανήτη. Και βλέπεις τι γίνεται. Πού είναι εκεί, τι λένε τα παράθυρα, τα κανάλια, ότι ο τουρισμός. Τα ξενοδοχεία. Α, δεν τα βλέπουμε. Κόσμος, τι λέει το Τεβεσάνγκ. Το Τεβεσάνγκ. Ο πρεδεντέ του Τεβεσάνγκ. Το Τεβεσάνγκ. Ναι, ναι. Μου αρέσει προφορά. Τι λέει ο Πορτοσάλι και ο πρεδεντέ του Τεβεσάνγκ. Θέλω τι να θα πω γίνει ότι η αγορά. Συμβαίνουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι άνθρωποι, ενώ φαίνεται ότι περνάνε καλά, δεν περνάνε καλά. Και με διάφορες αφορμές υπάρχουν ξεσπάσματα. Και όσο ηλουστρασιόν να είναι ακόμα και το Παρίσι. Ακόμη και όσο το Παρίσι. Όσο και ηλουστρασιόν να είναι η βιτρίνα. Ειδικά το Παρίσι. Ναι, γιατί η βιτρίνα είναι πολύ ηλουστρασιόν συγκεκριμένη. Ναι, δεν αποτρέπει τους ανθρώπους να βγουν έξω και να σπάσουν και να διεκδικήσουν. Με το πλήθος. Όχι, και δεν θα κρύψει και τη σαπίλα και αυτό που ζουν οι άνθρωποι. Δεν κρύβεται. Μα και αυτός είναι και ο πανικός τους. Ότι ενώ έχουν μια βιτρίνα και μια επίπλαστη ευημερία, δεν κάθεται καλά ο κόσμος. Και με το παραμικρό αρχίζει και αντιδρά. Και εκεί φαίνεται ο πανικός όλου αυτού του συστήματος και το ξεβράκωμα αυτού του συστήματος που επιστρατεύει δημοσιογράφους, απειλές, αυταρχισμό. Βλέπουμε και τι κάνουν η αστυνομία της Γαλλίας. Έσχει. Και που σε κάθε ευκαιρία που νομίζουν ότι δεν έχει κάμερες. Πάνε και σαπακιάζουν τον κόσμο στο ξύλο, στο φασφουντάδικο. Τι ήταν, φασφουντάδικο. Ναι, μπεργκεράδικο, το ανεβάσαμε και εμείς στην Ελληνοφρένεια. Στριμώχνουν κάποιους μέσα σε ένα μπεργκεράδικο, νομίζουν ότι δεν υπάρχει κάμερα και τι γίνεται και με τι μανία και για πόση ώρα χτυπάνε οι αστυνομικοί κάποιον που είναι κάτω πεσμένο. Ναι. Γιατί ξέρουν, νιώθουν ότι δεν υπάρχει κάμερα. Όχι ότι όταν υπάρχει κάμερα έχουν κάνει. Καλά, δεν ναι. Απλά εκεί ήταν ένα σκοτεινό σημείο, σου λέει την έχουμε γλιτώσει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια τη Πέμπτη. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Γρηγορόπουλο και τα συναισθήματα που μα δημιουργεί όλη αυτή η ιστορία. Να κλείσουμε να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με αυτό. Ακολουθούν πάλι κάποιοι αυτόπτες από εκείνη τη βραδιά και το τραγούδι του Παύλου Φίσα που το είχε γράψει εκτός ελέγχου λέγεται με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια? Είναι ψυχρό δολοφονία. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή. Δεν υπάρχει επίθεση. Στόχευση προς το μέρος τους. Έχω δει την προέκταση των χεριών του προς το μέρος των ανθρώπων που ήταν στο σημείο. Κοιτάξτε, εμείς στεκόμασταν πίσω ουσιαστικά. Λίγο πιο πίσω από τους αστυνομικούς. Αυτό που είδαν όλοι είναι ότι σκόπευσαν προς την πλευρά των παιδιών. Είδα μία ομάδα από πιτσιρίκια, πιτσιρίκια όμως, γυμνό μάτι, χωρίς να πλησιάσει πολύ κοντά το σωματότυπό τους, έβλεπες ότι είναι μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος σας, ο αδερφός μου, ο γείτονας, οποιοσδήποτε. Εκτός ελέγχου. Χιλαπή από 2009. Εκτός ελέγχου. Μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει. Απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα. Τώρα έχω και τα βέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί. Πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πάντα και μια στέκοβα. Γραμμό τη μου για φεύγει το τσουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα γέρο κοβλέμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι ευρωπαίος συμμαχτός με υπερδύναμη. Να πάνε να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. As she received me Ελληνοφρένια, όπως κάθε Πέμπτη. Είμαστε μαζί. Ναι. Και παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Στη χειμωνιάτικη εδώ Αθήνα, δεν ξέρω παραπέρα τι γίνεται. Ειδικά στα βόρεια προάστια έχει και ψηλόβροχο. Χριστουγεννιάτικη. Έχει και καλά. Ναι, τύπου... ναι, ναι, πολύ, πολύ. Οπότε έχει συννεφιά και είναι Δεκέμβρη, αμέσως τα Χριστούγεννα. Κυκλοφορούν και διάφορα μελομακάρουνα εδώ λόγω εορτών. Έχουμε και εορτάζοντες πολλούς. Ξοδεύτηκαν οι εορτάζοντες. Εντάξει, μελομακάρουνα. Μελομακάρουνα θα είχαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ναι. Α, δεν... Είναι αυτοκέρασμα. Μην τα θεωρείς δεδομένα. Αυτό είναι γυφτιά. Μην τα θεωρείς δεδομένα. Είναι γυφτιά. Ναι, ναι. Το μινιατούρα έχει σύνδεση με το μινιάτικο. Το μινιατούρα. Το μινιατούρα είναι τέχνη, δεν καταλαβαίνετε εσείς. Τέχνη. Που, ναι, που είναι μπουκές και καλά μελομακάρονα. Τι μπουκές, όσο και να το κάνεις το μελομακάρονα, μπουκιά θα το κάνεις. Μα εκεί ξεχνιέσαι και τρως 25 νομίζοντας ότι έχεις φάει 1-2. Ενώ άμα είναι μεγάλο. Τρως 1-2. Ναι, ναι. Okay. Πόσα τρως. Όσα τύχει, όσα έχει. Όσα χωράει. Το πιάτο, όχι το στομάχι. Μαζί και το πιάτο. Μαζί από πάνω για να τα πατήσει να τελειώνουμε. Έχουμε και το θέμα με το Σκοπιανό. Τι έγινε δεν μας πάνε. Ό,τι έχει ανακατευτεί, με ό,τι έχει ανακατευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα μπάχαλα. Τι γίνεται. Συμφωνία με την Εκκλησία. Δεν προχωράει τίποτα, δεν θα γίνει, το ξέρουμε όλοι, το πασάρι στην επόμενη κυβέρνηση. Συμφωνία για, το, για τη Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία. Ναι, ναι. Μπερδέματα, προβλήματα, βγαίνει ο ΖΑΕΦ χτες, λέει έχετε, υπάρχουν και κάτι Μακεδόνες στην Ελλάδα. Θα διδάσκεται και η Μακεδονία. Μόνο ο ΖΑΕΦ χαίρεται από αυτή τη συμφωνία. Δεν νομίζω ούτε αυτό. Ο Πάγιατ μέχρι στιγμή. Αλλά δεν βλέπω αν θα χαρεί μέχρι τέλους και αν θα χαίρεται για πολύ. Ναι. Οι Αμερικάνοι γενικώς είναι πολύ ευτυχισμένοι με την αριστερά. Είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη με την αριστερή ναι, κυβέρνηση. Ναι, ναι. Πραγματικά από τον Beauty Foy έχει να χαρεί πρέσβη στην Αθήνα. Βήξε, βήξε. Χριστός, Χριστός. Ματιαγμένο θα είσαι. Κάτι θα έχω, δεν ξέρω. Κάτι στραβοκατάπια. Σε ματιάσανε. Είπε Πάγιατ. Είπα Πάγιατ και. Και σκέφτηκα το Λεβέντι τώρα που τσακώνει. Ο Πάγιατ είναι γραμμένο σε οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθάει όσο μπορεί. Νομίζω γιατί. Είναι ΣΥΡΙΖΑ γιατί εκείνη η πρεσβεία. Νομίζω. Αμπελόκηπη πια είναι εκεί. Από εκεί τι, αμπελόκηπη δεν είναι εκεί. Ξέρω εγώ τι τώρα. Πρεσβεία λοιπόν. Μαβίλη. Μαβίλη, οκ. Okay. Είναι στην οργάνωση. Κολονάκι, σε παρακαλώ. Δεν είναι Κολονάκι. Κάτω Κολονάκι. Μαβίλη το λέμε. Το πάνω που είναι. Το πάνω είναι Πατριάρχο εκεί πέρα, τσακάλω. Είναι πέρα, δεν είναι πάνω. Α, είναι πέρα. Είναι το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Πώς το χάσαμε πάλι, λέγαμε. Πού πήγαμε, στο Πάγιατο λέγαμε, που είναι στη Ριζέα. Λέγαμε για τα Σκόπια και ξαφνικά μιλάμε για το Κολονάκι. Λοιπόν, βέβαια. Λέει ο Ζάεφ αυτά που λέει, του τράβηξαν τα αυτιά όλοι οι Ευρωπαίοι, ότι και καλά, και εδώ οι Έλληνες ταραχτήκαμε και βγαίνει και ο Κοτζιάς χθες βράδυ στο Χατζηνικολάου. Άμα από εκεί ξεκίνησαν όλα όμως, βγαίνει δεν ήθελες Κοτζιά, ήθελες να διαλέξεις καμένο. Ας είχες τον Κοτζιά, σου πω ότι θα γινόταν. Τι θα είχε κάνει ο Κοτζιάς. Η δηλώσεις μου, αν μου επιτρέπετε, ναι. Το βασικό μας θέμα ναι. Με τη συμφωνία ήταν να αποφύγουμε τον αλυτρωτισμό. Έτσι είναι. Και έτσι ναι. Καταγράφηκε όμως, η συμφωνία. Η δήλωση αυτή, και δεν, η δήλωση αυτή είναι και παραβίαση ακόμα και της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995. Μάλιστα. Δεν είναι απλώς τη συμφωνία που θα γίνει. Ωραία. Τι θα κάνατε εκεί, αν ήσασταν εσείς υπουργός την ημέρα που έγινε η δήλωση. Θα του τράβαγα τα αυτιά με όλους τους τρόπους. Και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Ίμιτς. Θα του τράβαγε τα αυτιά από το ΝΑΤΟ ο Κοτζιάς. Ναι, αφού χόρευε λίγο με το ΝΑΤΟ. Όταν υπέγραφε αυτή τη συμφωνία, δεν ήξερε ότι η συμφωνία ανοίγει τέτοιες παραθυράρες ώστε να βγαίνει ο καθένας και να λέει αυτά που λέει, ότι δεν λύνει κανένα λυτρωτικό θέμα, ίσα ίσα ενισχύει τα περίφημα λυτρωτικά θέματα. Άλλη περίοδος. Τι άλλη, πριν δύο μήνες. Το έλεγε αυτό. Την ίδια περίοδος. Τρέχει πολιτική. Τρέχει πολιτική όταν αλλάξει και η καρέκλα. Εκεί είναι κυρίως, ένα θέμα. Αλλά όλη αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν και από ό,τι βλέπω μπορεί να την πασάρει ο Τσίπρας και στον επόμενο και αυτήν, με διάφορα τερτύπια που θα γίνουν μετά τα Χριστούγεννα, δεν ήξεραν ότι δημιουργούν όλα αυτά. Ότι τι λύνεται το θέμα της έντασης στα Βαλκάνια με όλα αυτά που γίνονται. Θέλει κάποιος να λυθεί η ένταση Όχι, στα Βαλκάνια. Προφανώς δεν θέλει να λυθεί γιατί οι σύμμαχοι, οι φίλοι μας, ο Πάγιατ. Οι φίλοι μας, ο Πάγιατ. Την ένταση γιατί όλοι. Μέσα από αυτήν ζουν και να γίνει και κανένας πόλεμος. Ζουν και δρούνε. Θα δουλέψουν και οι επιχειρήσεις της Αμερικής. Και οι βιομηχανίες όπλων κτλ. Δεν κατάλαβα. Με τρύπο. Όχι να μένουν τα παλιά όπλα, να μένει πίσω σωστό, η τεχνολογία. Όχι, εδώ αυτοκίνητο αλλάζει. Δεν πρέπει να ξεστοκάρουν κάπως αυτά. Κατσαρόλα. Παίρνει μια καινούρια κατσαρόλα. Τι θα μείνει όλμος ο παλιός. Σκέψου τη Φίσλερ την παλιά πριν από 15 χρόνια. Είναι το ίδιο. Σπάει τα νεύρα χύτρα. Πώς κάνει η δική σας η χύτρα? Βι, έχει χαλάσει. Πριν πώς έκανε που ήταν. Κι, ήταν άλλη γκόμενα. Έτσι τις ονομάζει. Σφυράει γκόμενες. Και να σου πας τα νεύρα. Ναι, ναι. Μια που το πήγαμε στον γκόμενο. Α, ΕΡΤ. Κάτσε, η ΕΡΤ. Χθες στην εκπομπή της Ακριβοπούλου. Τι έγινε πάλι. Πασάρι. Είχαν πυρετό. Όχι, δεν είχαν πυρετό. Είπανε καμιά χαζομάρα πάλι. Δεν λένε χαζομάρες, πρέπει να σου πω. Ναι, αυτά που τα είναι αλλάζουν. Απόψεις. Ναι, απόψεις. Την επόμενη μέρα τις παίρνουν πίσω. Δεν τις αλλάζουν, κάνεις λάθος. Μόνο αν έχουν πυρετό, δεν αλλάζουν. Α, ναι, συνάδελφοι, γι' αυτό ρώτησα αν έχουν πυρετό. Σταθερής της απόψης. Γι' αυτό ξεκίνησα από τον πυρετό. Όχι, δεν είχαν πυρετό. Λοιπόν. Κάποια στιγμή πασάρει και πασάρει το ρεπόρτερ. Ένα βασικό απόσπασμα, Γιάννη, μένεις μαζί μας για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Πάμε, παιδιά. Είμαστε μόλις 3,5 μήνες μετά τη λήξη αυτής της πολύ δύσκολης περίοδου για την Ελλάδα, της μνημονιακής περίοδου. Μα πάνω στον Πρωθυπουργό είναι, καταρχήν, να λέει ο ρεπόρτερ αυτές τις φράσεις. Πρώτον, δεύτερον, μπορεί κάποιος να κάνει σύνδεση τον Πρωθυπουργό με αυτή τη λέξη δίπλα. Δεν είναι ωραίο να ακούγεται ο Τσίπρας με τη λέξη αυτή δίπλα. Κανείς ποτέ Έλληνας δεν έχει κάνει. Κανείς. Γιατί είναι δεν ταιριάζει. Που δεν γίνεται. Ναι. Όχι, όλα τα λες. Πώς ξαφνικά βάζεις τη λέξη αυτή με τον Τσίπρα δίπλα. Μακάκα δεν τον λες. Μα δεν κολλάει. Όχι, σκέτο. Σκέτο δεν το λες. Πώς αλλιώς πώς. Ένα από πιο παλιά. Τι πιο παλιά. Παλιό. Τι παλιό. Αυτό. Τη λέξη δεν μπορώ. Ναι, θέλω να πω. Είσαι από αυτού. Δεν μπορώ. Δεν μου ταιριάζει και να πω. Θέλω να πω. Ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα. Ο ρεπόρτερ εκεί, ο συντονισμός. Γιατί το είπε κι άλλος ένας από μέσα που δεν ακούγεται καλά. Ναι, εμείς εδώ με ακουστικά το ακούμε. Αλλά το λέει καθαρά ο συνάδελφος. Εκεί γίνονται και στα καλύτερα κανάλια γίνονται αυτά. Είναι πόσο λέει, μάλλον στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Πόσο μάλλον στην ΕΡΤ. Θες να πούμε κάτι για το Σάββατο. Θα πούμε κάτι για το Σάββατο. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο έχουμε μια ειδική παράσταση στο Κρεμλίνο. Ναι. Διαφορετική από τις άλλες, όπου έχω καλεσμένη την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Ζήτησα από το Κρεμλίνο να κάνουμε μια ειδική παράσταση και το εξετάζουμε πώς το κάνουμε όποτε εμφανιζόμαστε με έναν τρόπο κάπως. Μια παράσταση που έχει ένα πιο κοινωνικό πρόσημο. Προφίλ και χαρακτήρα. Το πούμε, ναι. Που μπορεί να έρθει ένας συν ένας άνθρωπος δώρο. Μέχρι τώρα στις πίτσες αυτό. Τώρα στις πίτσες. Τώρα στους δύο ανθρώπους. Το ήταν στις χλωρίνες, στο σούπερ μάρκετ. Ναι, τώρα είναι στους δύο ανθρώπους ο ένας άνθρωπος δώρο. Δηλαδή ένας και έχει κολλητά όμως. Κολλητά με νάιλον γύρω-γύρω και σιλικόνι. Άλλον έναν και πληρώνει ο ένας. Θα πληρώσει ο ένας. Θα πληρώσει ο ένας. Οπότε ζήτησα και από την Πάντα και από το Γραφείο Οργάνωσης Παραγωγής και από το Κρεμλίνο που με χαρά το δέχτηκαν όλοι. Να κάνουμε μια παράσταση τέτοιου είδους, όπου ένα συν ένα, δηλαδή στην ουσία 50% είναι για όλες τις θέσεις, όλων των καθημένων, μια παράσταση από όλες μας θα είναι τέτοια, για να έρθει όποιος θέλει, όποιος δεν μπορούσε να δει την παράσταση μέχρι τώρα για διάφορους λόγους, να μπορέσει να έρθει χωρίς φοιτητικό πάσο, χωρίς κάρτα ανέργου, χωρίς ταυτότητα, απλά να φέρει ένα φύλλο χωρίς πορτοφόλι. Οπότε αυτή η παράσταση ήταν τέτοια. Ότι έχουν πολύ, λες. Ότι κυκλοφορούν πολύ με πορτοφόλι. Ο φίλος έχουν. Εντάξει, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Να κάνω και το κοινωνικό σχόλιο. Να κάνεις και το κοινωνικό σχόλιο. Δεν γίνεται, δεν είμαστε μόνο σήμαντοι. Ναι. Οπότε είναι αυτή η παράσταση μια ευκαιρία για όσους δεν μπορούσαν να έρθουν, τώρα να έρθουν. Να πάρουν, εντάξει, να κλείσουν το viva.gr. Δηλαδή που είναι να κλείσουν 4 άτομα, πληρώσουν 2. Θα πληρώσουν οι 2. Εντάξει, και εμείς εννοείται καταλαβαίνουμε πάντα και τα λέμε και εδώ καθημερινά όλα αυτά και τα μέτρα που γίνονται κτλ. Ξέρουμε όλες τις δυσκολίες. Ενώ είμαστε στην ανάπτυξη, λοιπόν, για να βοηθήσουμε λοιπόν και εμείς την ανάπτυξη. Βγαίνουμε στις αγορές. Ναι, ναι, 2,5 φορές. Για να βοηθήσουμε εμείς ουσιαστικά. Πρέπει να το κάνεις 2,5. Ο ένας αντιστοιχεί με 2,5. Άρα οι 5 πληρώνουν 2. Σαν τις φορές που έχουμε βγει στις αγορές που λέει ο Τσακαλώτος. Οπότε για να βοηθήσουμε και εμείς την ανάπτυξη ουσιαστικά όμως, όχι σαν τον Τσίπρα. Αυτό παίρνουμε ουσιαστικά μέτρα. Οπότε μπορεί να κάνετε τις κρατήσεις στο viva.gr για αυτό το Σάββατο μόνο. Είσαι για άλλα 3 Σάββατα. Είναι αυτό και άλλα 2 Σάββατα. Ναι, 3 σύνολο ακόμα. Οπότε για αυτό το Σάββατο είναι έτσι. Και με την ευκαιρία μας και το πάμε, θα δώσουμε και 3 διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές της Ελληνοφρένειας. Οπότε όσοι πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αυτήν την παράσταση που έχει αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο, την ειδική παράσταση. Όση ώρα ακούμε διαφημίσεις εμείς. Ναι. Ελληνοφρένεια, εδώ να πούμε τους 3 τυχερούς νικητές. Οι 3 νικητές είναι η κυρία Μαρία Γαλανού, Σταύρος Βαρσαμούλης, Παναγιώτης Λιαγκριδόνης. Κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος, κάθε βράδυ με άλλη, στο Κρεμλίνο, Τσολιάς and the Τσόλια Band, με καλεσμένη την Ανδριάννα Μπάμπαλη, Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος στον Πειραιά. Γιατί μίλησα εγώ, Χαϊδαρίου 6. Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος στον Πειραιά είναι το Κρεμλίνο. Οι πόρτες ανοίγουν 9.30, 10.30 ξεκινάει η παράσταση. Ωραία, καλά να περάσετε. Ωραία θα είναι. Έτσι κι αλλιώς είναι ωραία αυτή η παράσταση κάθε Σάββατο που την παρακολουθούμε. Αλλάζουμε θέμα. Ναι. Για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει στο Μέγαρο τη Δευτέρα και έχουμε καλεσμένο στο τηλεφωνική γραμμή τον διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιατί στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε. Γιατί τη διοργανώνει το τμήμα σας αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση. Για πείτε μας το σκοπό, τα ονόματα. Θα σας πω, βεβαίως, με χαρά. Είναι τη Δευτέρα, όπως είπατε, που είναι 10 Δεκέμβρη, η Παγκόσμια Μέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο Μέγαρο Μουσικής οργανώνουμε μια συναυλία με τίτλο «Τραγουδάμε για αυτούς που δεν έχουν φωνή». Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Χρήστος ο Θηβαίος, ο Χρήστος ο Μάστορας, η Γιώτα η Νέγκα, ο Γιώργος ο Νταλάρας, ο Μίκος ο Πασχαλίδης, ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και η Μάρθα η Φριτζίλα. Είναι μια συναυλία που κάνουμε με αφορμή αυτή την ημέρα. Σκοπός της συναυλίας μας είναι πρώτον να ευαισθητοποιήσει, στο βαθμό που γίνεται μια συναυλία να ευαισθητοποιεί την κοινωνία, τους πολίτες, στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τα βάζει ξανά στην ατζέντα, να προσπαθούμε να μην ξεχνάμε τη σημασία της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεύτερον, όλα τα χρήματα από αυτή τη συναυλία θα πάνε στη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Διεθνούς Αμνηστίας στα σχολεία. Που είναι ένα πρόγραμμα που νομίζουμε ότι ειδικά σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία, με δεδομένο ότι ήταν ένα πρόγραμμα που από παλιά το τρέχαμε στη Διεθνή Αμνηστία από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και το 2012, όταν και για οικονομικούς λόγους το σταματήσαμε. Και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει και μας το ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα. Μας παίρνουν τηλέφωνο δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί και μας λένε: ελάτε στα σχολεία μας να μιλήσετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Και με αφορμή αυτές τις ομιλίες στα σχολεία, είμαστε στο 2018, 21ο αιώνα, στα πρώτα 18 χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι σε σχέση με πριν 10-20 χρόνια, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν παλιότερα, που δεν είχε τέτοια ανάπτυξη η επιστήμη, η οικονομία, η κοινωνία. Έχετε ο πολιτισμός. Δίκιο, γιατί προσωπική μου έτσι αίσθηση είναι ότι αυτά βρίσκονται σε μια συνάρτηση και με την κοινωνική πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή σε συνθήκες, δυστυχώς σε συνθήκες κρίσης, βλέπουμε ότι η όλη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται μια πολυτέλεια που αφορά κάποιους τέλος πάντων γραφικούς, ρομαντικούς, κάποιους ιδεαλιστές που δεν κοιτάνε, δεν τους νοιάζει το ότι τρέχει ας πούμε στην τσέπη τους, τους νοιάζει ας πούμε το τι γίνεται ας πούμε, τι συμβαίνει σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Κατά την άποψή μου αυτό είναι σημαντικό λάθος στον τρόπο με τον οποίο δομείται η δημόσια συζήτηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά σε περίοδους κρίσης. Είναι η περίοδος που πρέπει να μην ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί μπορεί να λειτουργήσουν ως ασπίδα για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται και τις συνέπειες, αν θέλετε, και τις κρίσεις. Ναι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν η Διεθνής Αμνηστία εμπλέκεται και σε αυτά, υπάρχει και ένα θέμα ορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τεράστιο. Γιατί ανθρώπινο δικαίωμα είναι ο άνθρωπος που τρώει από τον κάδο, ο άνεργος, σαφώς, που είναι και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που με την κρίση όλα αυτά έχουν οξυνθεί. Μου δίνετε και την πάσα, και ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί μου δίνετε και την πάσα ότι εμείς ως Διεθνής Αμνηστία, και αυτό αν θέλετε είναι και κατάκτηση και στο εσωτερικό της Αμνηστίας τα τελευταία χρόνια, ήδη έχουμε αναγνωρίσει ότι έχει σημασία να διευρυνθεί αυτό που θεωρούμε ανθρώπινο δικαίωμα, ότι περιλαμβάνει απολύτως τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Και ειδικά, ας πούμε, και στην περίπτωση της Ελλάδας, έχουμε ξεκινήσει ήδη μέσα από στο δεύτερο εξάμεινο, αυτό που διανύουμε τώρα, τέλος πάντων, του 2018, μια σημαντική έρευνα την οποία κάνουμε για να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία το επόμενο έτος για το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία. Ναι. Γιατί είναι θέματα, όπως ακριβώς είπατε, εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στο στενό ορισμό του ατομικού δικαιώματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το αφήνουμε. Δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται, φυλακίζεται, εκτελείται, εξαφανίζεται πολλές φορές σε κάτι σκοτεινές φυλακές, σε κάποια σκοτεινή γωνιά του κόσμου. Καλά, και ο άνθρωπος μπορεί να έρθει και με μια βάρκα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ειδικά γι' αυτόν έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Όμως την ίδια στιγμή έχει σημασία, και έτσι όπως πλέον ας πούμε δομείται και ο δημόσιος διάλογος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και ειδικά στις συνθήκες ας πούμε των 18 τελευταίων ετών, όπως είπε και ο κύριος Καλαμούκης πριν, να μιλήσουμε και για τα ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, γιατί και αυτά είναι και αυτά, το τονίζω το και αυτά, είναι αυτά που τέλος πάντων συγκροτούν αυτό που λέμε ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλαδή, ναι μεν ένας άνθρωπος ο οποίος σε κάποια άλλη γωνιά του κόσμου και όχι, και το τονίζω γιατί πολλές φορές το λέμε για άλλες γωνιές του κόσμου, ακόμα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί παραβιάζονται τα ατομικά τους δικαιώματα. Βλέπετε περιπτώσεις, πολλές τέτοιες περιπτώσεις πρόσφατα στην Ελλάδα, ακόμα και της κοπέλας που δολοφονήθηκε και βιάστηκε στη Ρόδο, την περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου, την περίπτωση της καθαρίστριας που έκανα δείξει και εσείς. μια σειρά από τέτοιες περιπτώσεις. Την ίδια στιγμή όμως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την πρόσβαση όλων των ανθρώπων, την ίση πρόσβαση, τη δίκαιη πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Και αυτά, ξέρετε, συγγνώμη, ναι, μιλάω πολύ τώρα, ναι, λίγο ενδεχομένως, ναι, ναι, αυτά προβλέπονται και μέσα και στις διεθνείς συνθήκες. Καλά, ναι, τα χαρτιά τα προβλέπουν όντως. Να ρωτήσω κάτι και με αφορμή τα χαρτιά. Επειδή έχετε θητεύσει και στην αριστερά, δεν ξέρω αν ανήκετε ακόμα, μπορεί ο καπιταλισμός να λύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικά και ουσιαστικά για όλους? Δύσκολη ερώτηση. Έτσι, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Άμα την απαντήσετε, θα το κερδίσετε. Θα το κερδίσετε. Και θα τα δώσουμε στη Διεθνή Αμνηστία. Καλά, δώστε τα ξεμένα, άμα το πω εγώ. Okay. Παραμένετε στην αριστερά, βλέπω. ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τα δώσω μετά σε εσάς αυτό το εκατομμύριο. Λοιπόν, πάντως, επειδή όντως είναι πολύ ουσιαστική αυτή η ερώτηση που με ρωτήσατε, εμείς από την πλευρά μας ως Αμνηστία είμαστε οριοθετημένοι ότι συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στις συνθήκες του σήμερα. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας ο οποίος συμμετέχει στη Διεθνή Αμνηστία, οποιοδήποτε, είτε είναι ο διευθυντής της όπως είμαι εγώ, είτε οποιοδήποτε μέλος της, από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεται αυτός ή αυτή τα ζητήματα που φορούν τον κοινωνικό μετασχηματισμό, την κοινωνική ανάγκη, την κοινωνική συνθήκη, μπορεί να κάνει αυτό το οποίο οφείλει και νιώθει ότι οφείλει να κάνει. Ναι. Μάλλον δεν το κέρδισα τον εκατομμύριο. Όχι, τόσο, όχι. Δεν είναι το περιμέναμε από πριν. Το περιμέναμε από πριν ότι δεν θα το κερδίζατε. Ήταν υψηλά ο πύχη. Παρόλα αυτά, όποιος κάνει κάτι και προσφέρει, έστω και να απαλύνει μια μικρή πληγή, δεν το κατηγορούμε. Αν μπορεί να το κάνει, ας το κάνει. Όχι, κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τουλάχιστον να βάλεις ένα κατόφλι. Ότι ρε παιδί μου, stop, μέχρι εδώ πέρα, πιο κάτω από εδώ πέρα δεν πηγαίνει. Να βάλεις ένα κατόφλι πάνω στο οποίο να μπορεί να διεξάγεται η ιδεολογική, πολιτική, κοινωνική, ταξική αντιπαράθεση σε όλα τα άλλα τα επίπεδα. Να πεις ότι κάτω από εδώ πέρα δεν πηγαίνω. Από εκεί και πέρα είναι τα πολιτικά κόμματα, είναι οι ομάδες οι οποίες συμμετέχει ο καθής για να παλέψει για την κοινωνική αλλαγή όπως αυτή την αντιλαμβάνεται. Ο κύριος Σακελαρίδη, ο άνθρωπος που έχει, ας πούμε, την όποια ανάγκη, την όποια δυσκολία ζει, θα πρέπει να περιμένει από τέτοιες οργανώσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες, από φιλανθρωπικές ή οτιδήποτε άλλο. Ακτιβιστικές. Και ακτιβιστικές. Δεν είναι δουλειά αυτό πιο πολύ μιας κυβέρνησης. Μιας πολιτείας πιο σωστά. Ναι. Κάποιος όμως πρέπει να. Κοιτάξτε, το τι κάνει η κάθε κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, και το τι κάνει η πολιτεία, είναι στην ουσία μια συμπίκνωση αυτού που συμβαίνει, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, πόση πίεση δέχεται πάνω σε διάφορα ζητήματα για να αλλάξει κάποια πράγματα, πώς τέλος πάντων πιέζεται είτε από το εκλογικό της ακροατήριο, είτε γενικά, ας πούμε, από την κοινωνία, για να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Δεν είναι δουλειά μόνο της Διεθνούς Αμνηστίας, ας πούμε, σε καμία περίπτωση, η οποία δεν είναι, το τονίζω, φιλανθρωπική οργάνωση. Είναι δουλειά όλης της κοινωνίας, όπως αυτή τέλος πάντων όλων των ανθρώπων οι οποίοι είναι ενεργοί μέσα στην κοινωνία, είτε από πολιτικά κόμματα, είτε από οργανώσεις, είτε από συνδικάτα, είτε από φοιτητικούς συλλόγους, είτε από το οτιδήποτε, να πιέσουν όλοι προς μια τέτοια κατεύθυνση. Με τέτοιες, εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, είναι, εγώ πιστεύω ότι κάθε τέτοιου τύπου μάχη η οποία δίνεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο επίδικο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια μάχη που αν κερδίζεται είναι μια συμβολή για έναν καλύτερο κόσμο που πρέπει να χτίσουμε. Αυτό είναι. Okay, το ακούμε. Ένα εκατομμύριο τώρα. Όχι, τώρα. Σας δώσαμε και δεύτερη ευκαιρία, δεν πήγε τώρα. Αν απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί, η οποία είναι άσχετη με αυτά, μπορεί να το κερδίσετε. Και έχω αυτή την απορία, δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά. Μια χαρά νέο παιδί, θα σου μιλήσω και στον Ενικό. Τι ήθελες και έμπλεξες με το ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το πρώτο εξάμηνο? Νομίζω πάλι θα το κερδίσω. Όχι, εξαρτάται από σένα τώρα όμως. Είναι εύκολο αν το απαντήσεις σωστά. Και, όχι, θα σου μιλήσω τελείως ειλικρινά και κρατήστε το εκατομμύριο πραγματικά. Το γιατί έμπλεξα καταρχήν ήταν επιλογή μου, έτσι. Και δεν είχα μπλέξει το τελευταίο εκείνο το εξάμηνο. Είχα μπλέξει από πολύ μικρός, ας πούμε, από τα 18 μου, ας πούμε, από το πρώτο έτος στην ΑΣΟΕ. Σε μια κοινή υπόθεση που με αφορούσε, που την πιστεύω τέλος πάντων την υπόθεση αυτή, την πολιτική υπόθεση, όχι την κομματική. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν πηγαίνουν συνήθως όπως τα σχεδιάζεις. Όταν ήρθε το μνημόνιο, ακολούθησε μια πορεία από τη δική μου την πλευρά, μια και με ρωτάς εμένα προσωπικά. η οποία ήταν αποδρομής. Δεν το βλέπαμε αυτό να έρχεται, ότι αναγκαστικά θα το κάνει όλο αυτό? Γιατί υπάρχει κριτική που λέει ότι ψιλοκοροϊδέψατε και τον κόσμο όσοι συμμετείχατε σε αυτό. Το λένε πάρα πολύ, ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εφόσον θες Ευρώπη, δεν μπορείς να κινηθείς εκτός Ευρώπης. Οπότε κάντε από την αρχή το σωστό να τελειώνουμε. Που όντως και το μνημόνιο που έφερε δεν είναι σωστό. Ενώ το ότι σωστό αυτό, σύμφωνα αυτό με την πολιτική. Το σωστό σύμφωνα με το μάνιουαλ της Ευρώπης. Αφού δεν κάνει κοιτάξτε, σύγκρουση. Μια και με ρωτάτε. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι τα πάντα στην πολιτική είναι ζήτημα συσχετισμών δύναμης, είτε στο εθνικό είτε στο υπερεθνικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί ήταν οι συσχετισμοί όταν κλήθηκε τότε η κυβέρνηση να κυβερνήσει και να κάνει τέλος πάντων αυτά τα οποία είχε στο πρόγραμμά της. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη των πραγμάτων για τα οποία έκανε. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω όλη την ευθύνη της σύντομης έτσι κοινοβουλευτικής μου θητείας για το τι έκανα και για το τι δεν έκανα. Δεν προσπαθώ να επιρρύψω τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο. Και γι' αυτό το λόγο και έχω αποσυρθεί ας πούμε από την κεντρική πολιτική σκηνή και με μια έτσι ας πούμε αίσθηση και προσωπικής ευθύνης, ότι δεν είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω για το τι συνέβη τότε, αλλά και ταυτόχρονα και μιας έτσι ας πούμε στοιχειώδους ας πούμε αμηχανίας μπροστά στην σημερινή κατάσταση. Και γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει και να αποστασιοποιηθώ και να αποχωρήσω. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, ο καθής τραβάει το δρόμο του όπως αντιλαμβάνεται ο ίδιος στην προσωπική του αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν η μόνη απάντηση πιο κοντά στο εκατομμύριο. Κοντά, αλλά πολλά μαξιλαράκια κάτω. Πολλά μαξιλαράκια κάτω. Λοιπόν, να γυρίσουμε για να το κλείσουμε με την εκδήλωση. Δύο λόγια. Είναι τη Δευτέρα. Στο Μέγαρο Μουσικής, τι ώρα ξεκινάει? Ξεκινάει 8 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα. Ας πούμε και τους τραγουδιστές για άλλη μια φορά. Ωραία. Είναι ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Χρήστος Οθηβαίος, ο Χρήστος Μάστορας, η Ρίτα Ντονοπούλη, Γιώτα Νέγκα, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ελπίζω χωρίς τρυπίζει, ελπίζω, και η Μάρθα Φριτζίλα. Εγώ το ελπίζω αυτό, η Μάρθα Φριτζίλα. Τι ώρα στο Μέγαρο είπαμε? 8. Δευτέρα. Για τη Διεθνή Αμνηστία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Όλα καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ Ελληνοφρένε. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ήταν αυτός που ακούγαμε πριν. Όσοι μπήκατε στην πορεία στην ακρόαση και ρωτάτε, έχουμε εδώ και του φίλου συναδέλφου αξιόλογου του Νίκου Μπογιόπουλου. Βεβαίως. Που από το πρωί εξαμοληθεί. Γιορτάζει κιόλα. Αν και δεν γιορτάζει, οι κομμουνιστές δεν γιορτάζουν ποτέ. Παρ' όλα αυτά έφερε κάτι γλυκά. Ρεφορμίζει. Χωρισμένοι δεν γιορτάζουν. Οι κοκουέδες είναι χωρισμένοι. Δεν είναι μίζεροι. Γιατί όποιο χωρίζει είναι μίζερο. Τι είναι ευχάριστο. Με την ελευθερία του βρίσκει. Πα καλά. Λέγε τώρα για τα άλλη. Λοιπόν, ναι. Ξαναβγαίνει το βιβλίο που αφορά πολύ κόσμο. Με τίτλο Είναι ο καπιταλισμός. Ηλίθιε. Γιατί έχει σημασία και το στυλ πάψη. Ναι, το ξέρω. Ξαναβγαίνει νέα εμπλουτισμένη έκδοση από το. Καψιμί. Εκδόση Καψιμί τώρα πια. Οπότε βρείτε, πάρτε το. Μπορεί να τον φέρουμε την άλλη Πέμπτη εδώ, αν θέλει να έρθει. Άμα τον καταφέρουμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό που είναι ηλίθιε. Τελειώνουμε. Όχι ακόμα. Λίγο ακόμα. Κάντε και τις κρατήσεις όσοι θέλετε για την ειδική παράσταση που είπαμε στο Κρεμλίνο. Θέλω για αυτό το Σάββατο. Ναι, ναι. Γιατί, και κάτι το εγκαίρω για να προλάβετε, γιατί υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Οπότε κοιτάξτε να το δείτε εκεί. Θέλω στο Βίβα. Θέλω να σου μιλήσω σαν υπουργός. Τι. Μην μου παρεξηγήσεις. Σκάσε Τσογλάνη. Ο Πολάκης το ανήρτησε έτσι. Το είδα. Στον πρόεδρο των εργαζομένων του Κελπνό με βαθύτατη έτσι υπουργική γλώσσα. Ταιριάζει. Το επιβάλλει. Αν ερπετεύει αυτό που λέμε ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Αυτό. Ο είναι Πολάκης, στη μούρη του Πολάκη. Το συμπυκνώνει. Δηλαδή, ηθικό πλεονέκτημα. Το. Ναι. Λίμα. Στο λεξικό. Πολάκης. Φωτογραφία. Πολάκης, δεν χρειάζεται εξήγηση. Και η συμπεριφορά και η φρασιολογία του Πολάκη και αυτοί που τον στηρίζουν τον Πολάκη και τον βάζουν μπροστά για να λύνει τα θέματα. Είναι πολύ ταιριαστός με την αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης. Απόλυτα είναι αυτό. Απόλυτα. Δεν είναι κάτι άλλο, πραγματικά. Είναι αυτό. Όχι της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Η αριστερά δεν μπορεί να λερωθεί από όλους αυτούς. Επειδή βρίσκουν διάφοροι καιροσκόποι να χαρούν από αυτά. Προσπαθούν, αλλά η αριστερά δεν λερώνεται, ότι οι αγώνες της αυτοί δεν έχουν σχέση με την αριστερά. Είναι πάρα πολύ απλό και είναι και πάρα πολύ καθαρό. Και ένα άλλο όνομα, Ανθόπουλος. Ήταν και αυτός υπουργός του Σιμίτη. Εντάξει, τώρα και εσύ κολλάμε. Κάτι πλαστογραφίες, κάτι ξεπλήματα. Πήρε λεφτά. Ναι. Και αυτός υπουργός του Σιμίτη. Αυτό, μαζί με όλους τους άλλους. Εγώ ξέρω ότι η κακή είναι μέσα. Μπράβο. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ας μείνουμε. Η καθαρίστρια, ας πούμε. Η καθαρίστρια βγήκε. Να. Βγήκε η καθαρίστρια. Σας αποχαιρετάμε, ένα τραγούδι κολλάει στη μέρα, είναι από άλλη εκτέλεση. Γεια σας. προσεγγίσει.